Dziękuję bardzo za pozdrowienia, za to, co piszecie Państwu, przesyłając pozytywną energię, jeżeli oczywiście tak to nazwać można. Jeżeli to jest poprawnie, trzeba by się spytać profesora Miotka, ale akurat nie mam teraz do niego telefonu i zresztą byłoby chyba niegrzeczne o tej porze dzwonić. Tym bardziej, że stworzymy my tutaj, ja razem z Państwem, taką zamkniętą, hermetyczną grupę, która słucha takiej muzyki, która akurat się nam podoba. Przynajmniej tak Państwo piszecie. Przenosimy się do Gdyni, przed Państwem Kiev Office i Dance Throughout the End of Night. I tak otwierając się na świat, słuchając właściwie wszystkich tych gatunków, które się podobają, nie sugerując się zupełnie szufladkowaniem przez niektórych dziennikarzy muzycznych, bo też do takich często sytuacji dochodzi, że niektórzy zidentyfikowani już z jakimś gatunkiem innego nie słuchają, ponieważ jest jakiś gdzieś wydany zakaz, bądź też ktoś po prostu to jakoś dopilnowywuje w jakiejś tam grupie czy subkulturze, która być może jest o sobie przekonana w takiej, mówię, w świadomości zbiorowej, że jednak coś jest wolno słuchać, a czegoś tam nie wolno. Owszem, pamiętam za dawnych czasów, kiedy pojawiła się punk rockowa świadomość taka ogólna. Oczywiście z hippisami nie chcieli mieć punkowcy nic wspólnego. Niektórzy, rzecz jasna, tych rzeczywiście nie brakowało, ale do czasu tylko w zasadzie takiego przekroczenia chyba 19, może 20 roku życia, już człowiek jakoś tak patrzył na to zupełnie inaczej. Przechodząc do konkretu, przed Państwem zespół, który rozpoczął, był jednym z prekursorów gatunku, który został zaszufladkowany jako trip hop, Dread Zone i Out of Heaven. That way. overhead. The north lights swept in bars, green, yellow, and red. The music, the night, and the stars. Nie może też zabraknąć jakiegoś klasyka. Dzisiaj podwójny, z podwójnym sprzężeniem. Lemmy z Motorhead i zagra cover zespołu Sex Pistols, God Save the Queen. Jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć mój adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam oczekuję wszystkich propozycji muzycznych, tematycznych. Przysyłajcie swoje zespoły, swoje nagrania swoich zespołów lub zespołów swoich znajomych. Wszystko to będziemy korygować, przepuszczać przez sito i oczywiście umieszczać na antenie. I tak też, żeby w tej nocnej porze niespecjalnie się rozbudzać. Teraz coś takiego zupełnie lekkiego. Lush i Sweetness and Light. Zostałem w którymś mailu zganiony za to, że nie odnoszę się zupełnie do partnerki życiowej Kurta Cobaina, Hole, więc natychmiast naprawiam ten błąd przed Państwem. Jakże zresztą pozytywnie brzmiąca piosenka Malibu i Hole. Warto też się czasami zanurzyć, jeżeli już w ogóle mowa jest o orientalnych klimatach, w autentycznym Oriencie. Tutaj mam na myśli były Imperium Osmańskie, dzisiaj kraj, który nazywa się Turcja, z Istambułem jako stolicą. Piękna Derya Yildirim, proszę Państwa, jest wykonawczynią, która nie boi się eksperymentować, próbować zupełnie czegoś nowego, jednocześnie nie odrywając się od swoich korzeni. Posłuchajmy Nem Kaldi. Oczywiście jest to jedna z propozycji. Jeżeli się Państwu spodoba, proszę pisać, dawać jakoś znak. Będę wtedy wyszukiwał takich oryginalnych propozycji więcej. A teraz już, żeby nie przedłużać, specjalnie dla Państwa Primus i Gillis on Smack. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I tak przybliżamy się prawie już do końca, choć jeszcze przed nami dwie niezwykłe pozycje, które pozwolą właśnie wczuć się w klimat ten, który panował, ale najpierw Radiohead i No Surprises. Realizowała Ewa Wichrowska, wydała Magdalena Trzaska, prowadziła moja skromna osoba, czyli Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. A przed Państwem coś niesamowicie wymownego, jakby adekwatnego zupełnie do dzisiejszych okoliczności. Koncert zagrany zupełnie na pustym stadionie, w pustym teatrze w Pompeach przez Pink Floydów lata, dekady temu, zagrany w czasach, kiedy zespół jeszcze konkretnie żył życiem rock'n'rollowym w 100% tego słowa znaczeniu. Wszystko było grane. Pink Floyd i Echoes. one tries, no one cries.